4055 Huzeyfe'den. Bir gün biz sahabeler kıyamet günü halleri hakkındayken kendi aramızda müzakere ediyorduk. Aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi. Şu 10 büyük alamet olmadıkça kıyamet kopmayacak dedi. Güneşin batıdan doğması, Deccal, Duhan, Dabbetül Arz, Yecüc, Mecüc, İsa bin Meryem'in gökten inmesi, biri doğuda, biri batıda, biri Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 yerin arzın çökmesi ve Ebyene'nin Aden memleketinin en uzak yerinden çıkıp insanları mahşer yerine sevk eden öyle bir ateş ki insanlar geceleyince o da onlarla beraber geceler ve insanlar öyle vakti uyuyunca o da onlarla beraber uyur buyurmuştur. 4056 Enes'ten aleyhissalatü vesselam şu 6 şey gelmeden önce ibadet sayılan iyi amelleri işlemeye acele edin. Güneşin batıdan doğması, Duhan, Dabbetül Arz, Deccal, her birinize mahsus olan ölüm ve size verilecek kamu hizmeti buyurmuştur. 4057 Ebu Katade'den aleyhissalatü vesselam kıyamet alametleri 200'den sonradır. 4058 Enes'ten aleyhissalatü vesselam benim ümmetim 5 tabakadır. İlk 40 yılda bulunanlar hayır ve takva sahibidir. Sonra 120 yılına kadar onların ardından gelenler birbirine merhamet eden, birbiriyle iyi ilişki kuranlardır. Sonra 60 yılına kadar bunların ardından gelenler birbirine sırt çeviren, birbirleriyle iyi ilişkileri kesenlerdir. Bundan sonra birbirlerini öldürme devridir. O dönemde kurtuluş isteyiniz buyurmuştur. 4059 Abdullah bin Mesud'dan aleyhissalatü vesselam kıyamete yakın zamanda bazı günahkar insanlarda Mesih hayvan suretine çevrilme, yere batma ve taşlanma azabı olur. Allah bizleri mağfiret etsin. Her türlü pis, kötü işlerden bizleri korusun kardeşlerim. Yere batmaktan, taşlanmaktan, sureti çevrilmekten beri buyursun. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Kardeşlerim, bir gün Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir gün diyor Müslümanlara karşı bir ordu düzenlenecek ve onlar yürüyecek. O orduda diyor yere batırılanlar olacak diyor. Ayşe annemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, o ordunun içine diyor gönülsüz, zorla veyahut oradan geçerken katılanlar diyor, onlar ne olacak? Ya Ayşe, batırıldığında onlar da onlarla batacak. Ama sonra ikiden bire çıkacak. Yani dirildiklerinde hesaba onlar çıkabilecek. Evet. Allah hepimizi mağfiret etsin. 4060 Sehil bin Sa'd'dan aleyhissalatü vesselam benim ümmetimin sonunda yere batma, suretleri çevrilme, taşlanma azabı olur buyurdu. 4061 yine aynı. 4062 Abdullah bin Ömer'den yine aynı. 4063 Abdullah bin Safvan'dan Hafsa annemiz bana aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi rivayet etti. Son zamanlarda muhakkak bir ordu şu Kabe'yi yıkmayı kastedecek. Nihayet o grup Beyda denilen yere geldiğinde onların orta tabakası yere batırılır. Önde giden ve arkada gelenler haykırışta bulunur. Sonra onlar da batırılır. Artık kaçıp da kendilerinden haber verecek olandan başka hiç kimse kalmaz. 4064 Safiye annemizden aleyhissalatü vesselam İnsanlar şu Kabe'yi yıkmak için savaş etmekten vazgeçmeyecek. Nihayet bir ordu bu maksatla savaşmaya gidip Beyda denilen mevkiye gelecek. Onlardan hepsi yere batacak. bir ileriye bir de geriye haber verenlerden başkası müstesna. Ben ey Allah'ın Resulü, onların içinde zorla götürülenler olursa bunlar ne olacak? Onlar da onlarla batacak. Allah kıyamet günü onları niyetlerine göre diriltecek buyurmuştur. 4065 Ümmü Selem annemizden yine aynı. 4066 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Dabbe Süleyman bin Davud'un mührü ve Musa bin İmran'ın asasıyla çıkacak. Asa ile müminlerin yüzünü parlatacak, mührü kafirin burnuna vurup damgalayacak. Mümin ile kafir bu şekilde ayırt edilecek. Öyle ki oba halkı toplanacak da bu ya mümin diyecek, şu da ona ya kafir diyecek. La ilahe illallah. 4067 Abdullah bin Bureyde'nin babasından Aleyhisselatü Vesselam bir gün beni Mekke'ye yakın Badiye'ye bir yere götürdü. Baktım ki etrafında kum bulunan kupkuru bir yer. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Dabbe bu yerden çıkacak diyerek oraya işaret etti. 4068 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O battığı yerden doğup da insanlar onu görünce yeryüzünde olan tüm insanlar iman edecek. İşte o zaman daha önce iman etmiş olmayan hiç kimse o günkü imanın fayda vermeyeceğini zamandır buyurmuştur. Evet, demin de dediğimiz gibi kıyametin vakti muğlak, alametleri müphemdir. Bunlar hakkında yorum yapıp işte budur dememiz çok zordur. Allah en iyisini bilendir. Çünkü Cibril hadisinde bile dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soran sorulandan daha bilgili değil demiştir. Allah haddini bilenlerden eylesin. Evet. 4069 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden ilk meydana gelecek olanı güneşin battığı yerden doğması, Dabbe'nin kuşluk vaktinde insanlara yerden çıkmasıdır. 4070 Sevban'dan yine aynı. 4071 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam Deccal sol gözü sakat, saçı çok, beraberinde bir cennet ve cehennem vardır. Onun cehennemi cennet, cenneti de cehennemdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin Ali Bey. 4072 Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam bize Deccal'ın doğuda Horasan denilen bir yerden çıkacağını, kendisine yüzleri deriyle kaplanmış kalkanlar gibi yuvarlak, geniş elmacıkları yüksek kavimlerin tabi olacağını beyan etmiştir. Allah ona uyanlardan bizleri eylemesin. Ne bizi ne de neslimizi. 4073 Mugire bin Şube'den hiçbir kimse peygambere Deccal hakkında benden fazla soru sormadı. Benim sorularımdan daha çetin soru hiç kimse sormadı. Aleyhissalatü Vesselam bana Deccal hakkında ne soracaksın dedi. Ben onlar, yani halk veya ehli kitap diyorlar ki şüphesiz yiyecek ve içecek maddeleri yalnız Deccal'ın yanında bulunur dedim. O buyurdu ki Deccal Allah nezdinde şu anlattığından ehvendir buyurdu. Hakikaten çok şerli birisi. Allah onun şerrinden bizleri korusun. Ta Nuh Aleyhisselam bile onun şerrinden kavmini sakındırmış kardeşlerim. 4074 Fatma binti Kays'tan Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte namaz kıldı. Namazdan sonra minbere çıktı. Ondan önce cuma günü hariç hiç minbere çıkmazdı. Bu itibarla onun minbere çıkması cemaate çetin geldi. Telaşa sebep oldu. Artık kimisi ayakta, kimisi oturuyor, kimi de oturun diye cemaate eliyle işaret ediyordu. Vallahi size menfaat sağlayıcı, ne ganimet malı gibi bir rağbet için ne de düşmana karşı tedbir almayı gerektiren bir korku nedeniyle burada sizi topladım. Lakin Temimi Dari yanıma geldi ve bana öyle bir haber verdi ki o haber sevinçten ve göz aydınlığından dolayı benim öğle namazındaki uykuma mani oldu. Ben de peygamberinizin sevincini sizin üzerinize yaymayı bir sevdim. Bilmiş olun ki Temimi Dari'nin bir amcaoğlu bana şu haber iletti. Onlar bir vapurla denize açılmışken rüzgar onları tanımadıkları bir adaya sığınmaya zorlamış. Onlar da vapurun kayıklarına binerek adaya çıkmışlar. Derken kirpikleri çok yoğun, siyah bir şey hayvan ile karşılaşmışlar. Ona sen nesin? O ben cessaseyim demiş. Onlar bize bir şey anlat demişler. Cessase ben ne size bir şey haber verecek ne de size bir şey soracak durumdayım. Lakin şuraya gidin, oraya girin. Çünkü orada sizin ona haber vermenize ve size haber vermeye çok iştiyaklı biri var demiş. Bunun üzerine onlar yer altındaki mağaraya varıp adamın yanına girmişler. Orada şiddetli bir şekilde sıkıca bağlanmış, üzüntüsünü açığa vuran ve halinden çok şikayetli yaşlı bir adamla karşılaşmışlar. Adam onlara siz neredensiniz diye sormuş. Onlar Şam'dan. Adam Araplar ne yaptılar demiş. Biz Araplardan bir grubuz. Sen neyi soruyorsun demişler. Adam içinizde çıkan o adam yani peygamber ne yaptı demiş. Onlar o hayır işledi. Bir kavimle mücadele etti. Neticede Allah onu o kavme galip kıldı. Bugün Arapların işi derli topludur. Hepsinin ilahı birdir, dinleri birdir demiş. Adam Zugar pınarı ne yaptı demiş. Onlar hayırlı bir pınardır. Halk o pınar suyu ile ekinleri sular. Arazileri için ondan su çıkarır demişler. Adam Amman ve Beysan arasındaki hurma bahçeleri ne oldu demiş. Onlar her yıl meyvesini verir demişler. Adam Taberiye gölü ne yaptı diye sormuş. Onlar suyun çokluğundan dolayı göl sahillere taşıyor demişler. Adam bu haberler üzerine 3 defa seslice derinden nefes alarak inledikten sonra eğer şu bağlanmış olduğum bağdan kurtulursam bu iki ayağımla basmayacağım bir yer bırakmayacağım. Ancak Tayb'e Medine hariç. Çünkü Medine'ye girebilmek için bana hiçbir yol yoktur. Oraya giremem dedi. Aleyhissalatü vesselam Deccal ile ilgili bu haberi naklettikten sonra benim sevincim buraya kadar. İşte bu belde Medine'dir. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Medine'de bulunan dar ve geniş her yolun başında ve her düzlük ve dağın başında kıyamete dek kılıcını çekerek bekleyen birer melek bulunur. Onu buraya sokmaz buyurdu. Evet. Allah onun şerrinden korusun. 4075 yine aynı. Evet. 4076 Nevvas'tan Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar Yecüc ve Mecüc'ün silah olarak kullandıkları yaylardan, oklardan, kalkanlardan 7 yıl ateş yakacaklar buyurdu. 4077 yine Deccal hadisinin aynısı. 4078 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam İsa bin Meryem adil bir hakim, adaletli bir imam, devlet başkanı olarak gökten yere inmedikçe kıyamet kopmayacak. O indiğinde haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak. Mal da o kadar çoğalacak ki hiçbir kimse onu mal kabul etmeyecek buyurmuştur. 4079 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam Yecüc ve Mecüc sette açılacak ve Allahü Teala'nın ve onlar her tepeden hızla inecek ayetinde buyurduğu gibi onlar çıkıp yeryüzünü istila edecekler. Müslümanlar da onların saldırılarından dolayı yerlerini bırakıp geri çekilecekler. Hatta kalan Müslümanlar şehirlerine ve kalelerine sığınmış olacak ve deve, sığır, koyun, keçi gibi sürülerini yanlarında barındıracaklar. Yecüc ve Mecüc önleri nehire uğrayıp yatağından hiçbir şey kalmayacak şekilde suyunu içip tüketecekler. Onların arkasından gelenler oraya vardıklarında burada bir su vardı diyecekler. Onlar yeryüzüne hakim olacak Sonra sözcüleri, şu insanlar yeryüzü halkıdır, işlerini bitirdik. Andolsun ki şimdi gök halkı ile savaşacağız diyecekler. Hatta onlardan biri harbesini kısa mızrağı göğe doğru fırlatacak ve harbesi kana bulanmış olarak dönecek. Bunun üzerine onlar, biz gök halkını da şüphesiz öldürdük diyecekler. Onların böyle olduğu sırada Allah aniden deve kurdu sürüsüne benzer hayvanlar gönderecek ve bu hayvanlar onların boyunlarından yakalayacak ve onlar çekirge sürüsünün ölümü gibi ölüp gidecekler. Birbirinin üzerine yığılıp kalacaklar. Sabahleyin Müslümanlar onların ses sızasını işitmeyecek. Bunun üzerine Müslümanlar, kim canını feda edip onların ne yaptığını bakacak diyecek. Bunun üzerine Müslümanların nefsini Yecüc ve Mecüc'e öldürtmeye hazırlamış durumda olan bir adam sığındığı yerden inecek ve Yecüc ve Mecüc grubunun ölmüş olarak bulacak. Bunun üzerine Müslümanlara şöyle diyecek, dikkat edin, sizleri müjdeliyorum. Düşmanlarınız ölmüş. Bunun üzerine Müslümanlar sığındığı yerden dışarı çıkacak ve küçük baş büyük baş hayvanları salıverecek. Fakat Yecüc ve Mecüc'ün etlerinden başka hayvanların yiyeceği hiçbir ot olmayacak. Hayvanlar yedikleri besleyici bir otla en güzel biçimde semizlendiği gibi onların etlerini yemekle o biçimde semizlenecekler. 4080-81 yine aynı. Allah bizi onların şerrinden korusun. 4082 Abdullah bin Mesud'dan, biz bir kere Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken Haşim oğullarından bir grup genç bize geldi. Aleyhisselatü Vesselam onları görünce mübarek gözyaşı doldu, rengi değişti. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, senin mübarek yüzünde arzulamadığım bir üzüntü, endişe gördüm. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim muhakkak ev halkım, benden sonra bela, kaçırılma, sürgüne uğrayacaktır. Nihayet beraberinde siyah bayraklar bulunan bir kavim doğu tarafından gelecek ve hayır isteyecek. Fakat istedikleri yerine getirilmeyecek. Bunun üzerine savaşacaklar ve onlara Allah tarafından yardım edilecek. Bundan sonra istedikleri kendilerine verilecek. Fakat kendileri bunu kabul etmeyip emirliği ehli beytimden bir adama tevdi edecekler. Bu emirde insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi yeryüzünü adaletten dolduracaklar. Artık sizden kim o güne erişirse kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa onlara varsın, katılsın buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 4083 Ebu Said el-Hudri'den, Aleyhisselatü Vesselam ümmetim içinde Mehdi olacak. Aranızda kalması kısa tutulursa kalacağı süre 7 yıldır. Kısa tutulmazsa kalacağı süre 9 yıldır. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki o güne dek olan mislini kesinlikle bulmamıştır. Yer yemişini, gıda ürünlerini verecek ve insanlardan hiçbir şey saklamayacak. Vermemezlik etmeyecek. Mal da o gün çok birikmiş olacak. Adam kalkıp ya Mehdi bana mal ver diyecek, Mehdi de al diyecek. 4084 Sevban'da, Aleyhisselatü Vesselam, sizin hazineniz yanında 3 kişi çatışacak, 3'ü de bir halifenin evladıdır. Sonra halifelik bunlardan hiçbirisine olmayacak. Daha sonra doğu tarafından siyah bayraklar taşıyan ordu çıkacak ve hiçbir kavmin öldürmediği bir şekilde sizleri öldürecek. 4085 Ali'den, Aleyhisselatü Vesselam, Mehdi bizden, ehli beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. 4086 Said bin el-Müseyyep'ten, biz Ümmü Seleme'nin yanındaydık. Bir ara Mehdi hakkında müzakere yaptık. Bunun üzerine Ümmü Seleme, ben Aleyhisselatü Vesselam'dan Mehdi kızım Fatıma'nın neslindendir buyurduğunu işittim buyurdu. 4087 Enes'ten, ben Aleyhisselatü Vesselam'dan biz Abdülmuttalib'in çocukları, cennet halkının büyükleriyiz. Ben Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. buyurmuştur. 4088 Abdullah bin Haris'ten Aleyhisselatü Vesselam doğudan bir takım insanlar çıkacak ve Mehdi için oradan ortam hazırlayacak buyurdu. O Mehdi'nin hükümdarlığıdır. 4089 Hasan bin Atiye'den Aleyhisselatü Vesselam Rumlar sizlerle güvenceli bir barış anlaşması yapacaklar. Sonra siz ve onlar bir düşmanla savaşacaksınız. Ve zafer kazanıp ganimet mallarını alıp savaştan salimen çıkacaksınız. Sonra savaştan dönüp nihayet tepeleri bulunan bir meraya varacaksınız. Oradan dönüp nihayet tepeleri bulunan bir meraya varıp orada haç ehlinden Hristiyanlardan bir adam haçı havaya sallayarak haç galip oldu diyecek. Müslümanlardan bir adam da gidip kalkıp adamın elindeki haçı kırıp ezecek. İşte o zaman Rumlar barış anlaşmasını bozarak şiddetle savaş halinde toplanacak. Ve o zaman Beher bayrağının altında 12 bin kişi olmak üzere 80 bayrak altında Müslümanlarla savaşmaya gelecekler. Amin. Ecmain. Aleyküm selam ve rahmetullah. 4090 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam çatışmalar, savaşlar vuku bulduğu zaman Allah mevaliden öyle bir ordu gönderecek ki atlarının cinsi bakımından Arapların en kıymetlisi ve silah yönünden onların en iyisi olup Allah İslam dininin onlarla tehdit takviye edecektir. 4091 Nafi'den Aleyhisselatü Vesselam siz Arap Yarımadası halkı ile savaşacaksınız. Allah orayı size fethedecek. Sonra Rumlarla savaşacaksınız. Allah onları memleketini de size verecek. Daha sonra Deccal ile savaşacaksınız. Allah onu da size fethettirecek. Mutlak onu mağlup edecek buyurmuştur. 4092 Muaz'dan Aleyhisselatü Vesselam büyük savaş Konstantinye'nin fethi ve Deccal'ın çıkması 7 ayda vuku olur buyurmuştur. 4093 Abdullah bin Büsür'den Aleyhisselatü Vesselam Melhame yani büyük savaş ve El Medine yani Konstantinye fethi arasında 6 yıl bulunur. Deccal'da 7. yıl çıkar buyurmuştur. 4094 Amr bin Avf'tan Aleyhisselatü Vesselam Bevla denilen yerde Müslümanların düşmana karşı sınırda nöbet bekleyen silahlı kuvvetlerinin en düşüğü oldukça kıyamet kopmayacak. Sonra Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali buyurdu. Ali de babam anam sana feda olsun buyur ya Resulullah dedi. Siz muhakkak Benül Asfar yani Rumlarla savaşacaksınız. Sizden sonra gelenler de onlarla savaşacak. Nihayet Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan seçkin Müslümanlar olan Hicaz halkı onlarla savaşa çıkacak. Ve tesbih ve tekbirle Konstantinye fethedilecek. O güne dek misli elde edemedikleri bol ganimet malları elde edecekler. Kalkanlarla bölüşecek. Gelen bir adam da Müslümanlara şüphesiz Deccal çıktı, geride hanımlarınıza sahip oldu diyecek. Yalan olduğunu bildiği halde geriye dönecekler. İşte bu haberi tutup dönen pişmandır, terk eden pişmandır buyurmuştur. 4095 Avf bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam Beni Asfar yani Rumlarla aranızda bir barış anlaşması olacak deyip aynısını haber vermiştir. 4096 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam siz ayakkabıları kıl olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmayacak ve siz gözleri küçük bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmayacak buyurmuştur. Yani Türklerden bahsediyor. 4098 4099 yine aynı. Türk denilen kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmayacak diyor. Allah bizi o Türklerden eylemesin. Evet. 4100 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam dünyaya rağbet göstermeme, ondan yüz çevirmeme, ne helal şeyi haram etmekle ne de malı zayi etmekle harcamaktadır. Ve lakin dünyaya rağbet göstermeme senin elinde bulunan nimet ve imkanlara Allah'ın elindeki hazinesinden olan nimet ve imkanlardan fazla güvenir, umutlanır olmandandır. Ve başına bir musibet geldiği zaman sevabından dolayı ona gösterdiğin rağbet ve rızanın başına o musibetin faraza gelmemiş olması arzusundan fazla olmadır buyurmuştur. 4101 Ebu Hallat'tan aleyhissalatü vesselam siz kendisine dünyaya rağbet göstermeme ve az konuşmak hasreti verilmiş olarak bir adam gördüğünüz zaman ona yaklaşın. Çünkü o kimse hikmetli söz söyler buyurmuştur. 4102 Sehil bin Sa'd es-Saidi'den aleyhissalatü vesselamın yanına biri gelerek ya Resulullah bana öyle bir ibadet göster ki ben onu işlediğim zaman Allah beni sevsin. Öyle bir şey öğret ki insanlar sevsin. Aleyhissalatü vesselam dünyayı sevme ki Allah seni sevsin. İnsanların ellerinde bulunan nimet ve imkanlardan yüz çevir ki onlar da seni sevsin buyurdu. Evet. Allah bizi onlardan kılsın. 4103 Ebu Vail'den kendisi rahatsız olduğunda onu ziyaret ettim. Kendisi bir ara ağladı. Bunun üzerine seni ağlatan nedir ey dayım diye sorulduğunda aleyhissalatü vesselam ey Ebu Haşim senin bazı kavimler arasında taksim edilecek hazineye ait bir takım malları yetiştirmen kuvvetle umulur. O mallardan sana ancak bir hizmetçi ve Allah yolunda üstünlük yolculuk edeceğin bir binek hayvanı yeter buyurdu. Sonra ben o mallara yetiştim de o tavsiye hilafına mal biriktim. İşte onun için ağlıyorum buyurmuştur. 4104 Enes'ten Selman-ı Faris hastalandı. Sa'd bin Ebu Vakkas da onu ziyarete gitti. Baktı ki Selman ağlıyor. Bunun üzerine Sa'd ey kardeşim seni ağlatan nedir? Sen aleyhissalatü vesselam'a arkadaşlık etmek şerefinde bulunmadın mı? Selman şu iki şeyden birisi için ağlamıyorum. Ben ne dünyaya düşkünlükten ne de ahiretten hoşlanmamaktan dolayı ağlıyorum. Lakin aleyhissalatü vesselam bana bir tavsiyede bulundu. Ben kendim o tavsiyenin sınırlarını aştığım için ağlıyorum dedi. O nedir diye sorulduğunda Selman o bana binek hayvan üstünde yolculuk edenin azığı kadar mal birinize yeter diye tavsiyede bulundu. Halbuki ben kendim o tavsiyenin sınırlarını mutlaka aşmış bulunuyorum. Sana gelince ya Sa'd hüküm vereceğin zaman hükmünde, hakları taksim edeceğin zaman da dağıtımında ve bir şeye niyetlendiğin zaman azminde Allah'tan kork, azabından sakın. Allah bu nasihatleri tutanlardan eylesin. 4105 Eban bin Osman'dan Zeyd bin Sabit bir defa gündüz yarısı Halife Mervan'ın yanından çıktı. Ben Mervan bu zamansız saatte Zeyd'in Sabit'e mutlaka sormak istediği bir şeyi ona haber gönderdi. Yanına çağırdı dedim. Ve bunun sebebini Zeyd bin Sabit'e sordum. Bunun üzerine Zeyd Mervan bize aleyhissalatü vesselam'dan işittiğimiz bazı şeyleri sordu. Ben de onu anlattım dedim. Aleyhissalatü vesselam kim ki arzusu amacı dünya olursa Allah o kimsenin aleyhine işini darmadağın eder. Fakirliğini iki gözünün arasına kılar. Ve dünya nimet ve malından kendisi için kaderinde yazılmış olan miktardan başka hiçbir şey ona gelmez. Kimin niyeti arzusu ahiret olursa Allah o kimse için dağınık işini toplar, düzenler, zenginliğini kalbine yerleştirir. Dünya nimetiyle malı da boyun eğerek ona rahatlıkla gider buyurmuştur. Evet. 4106 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam kim çok arzuları tek arzu ahiret arzusu haline döndürürse Allah onun dünyaya ait arzusu için yeterlidir. Ve kim ki dünya ahvali hakkındaki arzuları dağılırsa veya arzular kendisini dağıtırsa derelerinin hangisinde helak olduğuna Allah iltifat etmez. 4107 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurdu der. Ey Ademoğlu, bana ibadet etmen için feragat et ki ben senin göğsüne, kalbine zenginlik doldurayım. Senin fakirliğine set çekeyim. Şayet böyle yapmazsan senin göğsüne, kalbine meşguliyetler dolduracağım ve fakirliğine set çekmeyeceğim. Allah bizleri gönlü zengin olanlardan eylesin. 4108 Beni Fihr'in kardeşi El Müstevrit'ten ben Aleyhisselatü Vesselam'dan ahiret nimetleri karşısında dünya nimetlerinin durumunu ve değeri ancak birinizin el parnağını denizin içine koyması durumu gibidir. Artık parnağın o sudan ne ile döneceğine bir bakıversin buyurmuştur. 4109 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam bir hasır üzerinde yattı. Hasır onun mübarek derisine iz yaptı. Bunun üzerine ben babam anam sana feda olsun ya Resulullah. Keşke bize haber verseydin de senin için hasır üstüne seni onun yapmasından koruyacak bir şey serseydik dedim. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ben dünya nimetleriyle beraber değilim. Benim dünya ile beraberliğim ancak bir ağacın altında biraz gölgelenip dinlenip sonra giden ve ağacı bırakan yolcu bir binicinin ağaçla beraberliği gibidir buyurdu. Amin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Bir gün Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Bakıyor ki mübarek göğsüne hasır iz yapmış. Üzülüyor, ağlıyor. Ey Allah'ın Resulü, Kisralar, Kayserler bugün depdebe içinde yaşarken sen diyor böyle nasıl oluyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Ömer, dünya onların, ahiret bizim olsun, istemez misin diyor. 4110 Sehil bin Sa'd'dan biz Zulhuleyfe'de Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberindeydik. O şişkinlikten ayağı havaya kalkmış murdar bir davarla aniden karşılaştı. Bunun üzerine şu murdar davarın sahibinin yanında kıymetsiz olduğunu görüyor musunuz dedi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah katında dünya sahibi yanında şu davardan daha kıymetsizdir. Ve eğer dünya Allah katında bir sivrisinek kanadı kadar kıymetli olsaydı Allah bir kafire dünya sularından bir damlasını bile içirmezdi buyurdu. Evet. Allah anlayanlardan eylesin. 4111 yine aynı. 4112 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam dünya melundur. Dünyadaki her şeyde melundur. Ancak Allah'ı anma, Allah'ın sevdiği şeyler alim ve ilim öğrenenin bu hükmün dışında olmasıdır. Allah bizi bu hayırlardan eylesin. 4013 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir buyurdu. 4114 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam vücudumun bir tarafından tuttu, omuzumdan beni şöyle çevirdi. Ya Abdullah, sen dünyada bir bir yolcu gibi ol. Kendi nefsini mezar halkından, ölülerden say buyurdu. 4115 Muaz'dan aleyhissalatü vesselam, sana cennetin padişahlarının sıfatlarından haber vereyim mi dedi. Ben haber vereyim Allah'ın Resulü dedim. Zayıf olan toplum nazarında zayıf görülen, eski iki parça elbiseye bürünen, kendisine hiç değer ve iltifat gösterilmeyen ve bir şeyin olması veya olmaması için Allah'a yemin ve dua ederse, Allah onun duasını ve yeminini gereğini keremiyle yapacak derecede Allah katında kıymetli mümin olan bir adamdır buyurdu. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani Allah'ın diyor kullar arasında öyle kulları vardır ki üstü başı perişan, toz toprak, ama diyor onlar yemin etse Allah onların sözlerini vallahi yalan çıkarmaz diyor. Evet. 4116 Harise bin Vehib'den aleyhissalatü vesselam, dikkat edin, ben size cennetlik olanların haber vereyim mi? Zayıf olup zayıf görülen her mümin kimse, dikkat edin, ben size cehennemlik olanların haber vereyim mi? Katı yürekli, mal biriktirmeye çok düşkün olup hayırda harcamama için çok cimrilik eden ve ululuk taslayan kimsedir diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Hayrı talep edenlerden eylesin. 4117 Ebu Umame'den aleyhissalatü vesselam, benim itikadıma göre haline insanların en çok imrenmeleri uygun olan kişi şu sıfatları taşıyan kimsedir. Yükü ve hali hafif, namazdan pay sahibi, insanlar içinde gizli kalan, pek tanınmayan ve toplumda kendisine değer verilmeyip iltifat edilmeyen mümin, onun rızkı yetecek kadar olup buna sabreden, ölümü de çabuk olan, miras olarak geriye bıraktığı malı az, arkasından ağlayan kadınları az olan buyurmuştur. 4118 Ebu Umame'den aleyhissalatü vesselam, bezaze imandandır. Yani kişinin üst ve başının eskiliği imandandır. Allah bizlere mağfiret etsin. 4119 Esma binti Zeyd'den aleyhissalatü vesselam, dikkat edin, ben size en hayırlı olanı bildireyim mi? Söyle ey Allah'ın Resulü dediklerinde, sizin en hayırlınız o mümin kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah hatırlanır buyurdu. Allah bizi onlardan kılsın. 4120 Sehil bin Sa'd'dan, bir kere aleyhissalatü vesselamın yanından bir zengin geçti. Aleyhissalatü vesselam, bu zengin hakkında ne dersiniz dedi. Oradakiler, bu adam hakkında senin görüşüne uygun söz söyleriz. Dış görünüşüne göre ve dünyalık açısından ise şöyle söyleriz. Bu adam insanların en şerlilerindendir. Bu adam bir kız ve kadınla evlenmek isterse evlenmeye, bir şey için şefaatçi aracı olursa şefaatçılığa aracılığı kabul edilmeye, bir şey söylerse sözü dinlenmeye layık bir kimsedir dediler. Aleyhissalatü vesselam sustu. Bu sırada fakir olan başka bir adam geçti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, bu adam hakkında ne dersiniz dedi. Oradakiler, vallahi ya Resulullah, bu adam Müslümanların fakirlerindendir. Şuna layıktır. Bir kız ve kadınla evlenmeye kalksa onunla evlendirilmez. Bir şey için şefaatçi aracı olunsa şefaatçılığı kabul edilmez ve bir şey söylerse sözü dinlenmez dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, bu fakir şüphesiz öbür zengin adam gibi dünya dolusu insanlardan hayırlıdır buyurdu. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hiç düşünmediğimiz, farkına bile varmadığımız gerçekleri gözlerimizin önüne seriyor ki düşünüp akıl edelim. Meselelere bakarken adaletli ve dinin gözüyle bakalım. Evet. soruyu yakaladınız değil mi? Zengin geçtiğinde bunun hakkında ne düşünürsünüz? Kız istese veririk. Birine kefil olsa onun kefaletini kabul ederiz. Şefaat etse birine bu iyidir. Bunu affet dese affederiz. Peki fakire ne dersiniz? Kız istese vermeyiz. Birine kefil olsa kabul etmeyiz. Şefaatçi olsa şunu affet, sözünü dinlemeyiz diyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Vallahi diyor bu fakir o zenginden de onun gibi dünya dolusu olanlarından da daha hayırlıdır diyor. Allah bizi hayırlı olanlardan eylesin. 4122 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam müminlerin fakirleri cennete zenginlerden yarım gün yani 500 yıl önce girecektir buyurmuştur. 4123 4124 yine aynı. 4125 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Cafer bin Ebu Talip fakirleri çok sever, onların yanında oturur, onlarla konuşur, sohbet eder, onlarla konuşur, sohbetini dinlerdi. Aleyhissalatü vesselam ona Ebul Mesakin yani fakirlerin babası derdi. 4126 Ebu Said'den miskinleri sevin. Çünkü ben aleyhissalatü vesselamın duasında Allah'ım beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür ve beni miskinler zümresinin içinde haşret dediğini duydum buyurmuştur. Amin ya Rabbi. 4127 Habbab bin Eret'ten Allah-u Teala'nın sabah akşam Rablarının rızasını dileyerek ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yok. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok. Onları kovup da zalimlerden olasın. Enam 52 buyruğu hakkında şöyle demiştir. El-Akra bin Habise Temimi ve Uyeyne bin Hisan el-Herazi Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretine geldiler ve Aleyhisselatü Vesselam'ı müminlerin zayıflarından bir grubun içinde oturup Suheyb, Bilal, Ammar ve Habbab ile beraberken buldular. Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında onları yani zayıf, fakir, nüfussuz sahabeleri görünce o zayıf sahabeleri küçümsediler, hakir gördüler. Nihayet onun yanına varıp onunla yalnız kaldılar. Yani biz de bir kenara çekildik. Onlar ya Resulullah ziyaretine geldiğimizde bir oturumu bize tahsis etmeni muhakkak istiyoruz dediler. Araplar bununla bizim üstünlüğümüzü tanısınlar. Çünkü senin yanında Arap heyetleri gelir. Bu itibarla Arapların bizi şu kölelerle yani fakir Müslümanlarla beraber görmelerinden utanırız. Onun için biz senin yanına geldiğimiz zaman kölelerin yanından kaldır, onları çıkar. Sonra biz huzurundan ayrılınca dilersen onlarla beraber otur dediler. Aleyhissalatü vesselam peki buyurdu. Bu kere onlar o halde bu teklifimizi kabul buyurduğuna dair bizim için bir yazı yazdır dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bir yaprak kağıt istedi ve yazı yazması için Ali'yi çağırttı. Biz de meclisin bir kenarında oturuyorduk. O sırada Cibril indi. Sabah akşam Rablarının rızasını dileyerek ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yok. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur. Onları kovup da zalimlerden olasın ayetini indirip söyledi. Sonra El-Akra bin Habis ve Uyeyne bin Hıs'ı anlatarak ve böylece Allah aramızdan şunlara mı lütfetti bulundu? Diyiverenler diye bazısını bazısıyla imtihan ettik. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? Enam 53. ayetini indirdi. Bundan sonra ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara de ki selam sizlere, Rabbiniz rahmet etmeyi kendi üzerine aldı, vaat etti. Enam 54. ayetini indirip söyledi. Habbab dedi ki bu ayetler indikten sonra biz ona öyle yaklaştık ki dizlerimizi onun dizi üzerine bıraktık. Ve aleyhissalatü vesselam bizimle beraber otururdu. Sonra kalkmak istediği zaman kalkar ve bizi bırakırdı. Yani biz ondan sonra kalkıp dağılırdık. Sonra Allah Azze ve Celle Rablarının rızasını dileyerek sabah akşamına dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının süsünü arzulayarak gözlerini o kimselerden çevirme. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz ve hevesine uyup da işi helak olan Uyeyne vel el akrana uyma. Keyif 28. ayetini indirdi. Allah hepimize mağfiret etsin. Aleyküm selam ve rahmetullah. 4128 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan şu ayet biz 6 kişi hakkında indi. Benim hakkımda İbni Mesud, Suheyb, Ammar, Miktat ve Bilal demiştir. Yani deminki Enam 52. ayet. 4129 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam malı şöyle şöyle şöyle yapanlar hariç dünyalığı çok olanlara yazıklar olsun buyurdu. Evet. Yani sağından, solundan, önünden, arkasından fakirlere hayır yollarını harcayanlar. 4130 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam malı şöyle şöyle yapan yani belirli bir parçayı etrafındaki fakirlere hayır yollarını harcayan ve onu helal yoldan kazananlar hariç dünyalığı en çok olanlar kıyamet günü rütbece en aşağı olanlardır buyurmuştur. 4131 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle şöyle yapanlar deyip deminki hadisin aynısı söylenmiştir. 4132 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam yanımda Uhud dağı kadar altın olup da ondan bir parça yanımda kaldığı halde iki gün geçip üçüncü bir gecenin gelmesini sevmem. Bir borcu ödemek üzere o altından saklayacağım parça hariç buyurmuştur. 4133 Amr bin Gaylanes Sakafi'den aleyhissalatü vesselam Allah'ım kim bana iman edip beni tasdik eder doğrular ve geçirdiğim dinin senin katından gelme yegane hak din olduğunu bilirse sen o kimseye az ver, az mal ve az çocuk ver. Sana kavuşmayı ona sevimli kıl, ölümünü çabuklaştır. Kim de bana iman etmez, beni tasdik etmez, doğrulamaz ve benim getirdiğim dinden senin katından gelme yegane hak din olduğunu bilmezse o kimseye çok mal ve çocuk ve ömrünü uzat. Evet. 4134 Mukatel Esedi'den aleyhissalatü vesselam beni bir adama gönderdi. Ondan meniha yani geçici bir sureyle karşılıksız sütünden yararlanacak bir dişi deve istedi. Adam bu isteği yerine getirmedi. Sonra aleyhissalatü vesselam beni başka bir adama gönderdi. Bu adam ona sağma bir deve gönderdi. Aleyhissalatü vesselam deveyi görünce Allah'ın bu deveyi ve onu göndereni bereketlendir diye dua etti. Evet, İbn-i Mace'nin son cildi, Kitab-ı Zühd. 4135 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam altının kulu, gümüşün kulu, saçaklı elbise kulu, kareli elbise kulu olan kimse mutsuz olsun. Ayağına diken batsa onu çıkaracak bulamasın buyurdu. Evet. 4136 aynı. Allah hepimizi mağfiret etsin. Kendisinden korkan bir kalp nasip etsin. 4137 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam zenginlik mal çokluğundan değil. Lakin zenginlik nefis ve gönül zenginliğidir buyurmuştur. 4138 Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam İslam dinine erdirilen yetecek derecede rızkı verilen ve buna kanaat eden kimse muhakkak felah olmuştur. Allah bizi bunlardan yazsın. 4139 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını geçinecek kadarcık kıl. 4140 Enes'ten aleyhissalatü vesselam, her zengin her fakir kıyamet günü dünyada rızkının geçinecek kadarcık verilmiş olmasını muhakkak arzulayacak buyurdu. 4141 Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam, ey müminler, sizden kim vücutça sağlıklı kalben emin olup yanında gücünün yetecek kadarcık rızkı bulunursa bütün dünya ona verilmiş gibidir. İbn-i Mace Kitab-ı Züht 4142 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, siz dünya işlerinde kendinizden aşağı olanlara bakın ve dünyalık bakımından sizden yukarı olanlara bakmayın. Çünkü bu Allah'ın nimetini küçümsememenize daha layıktır. Kardeşlerim, Tirmizi'de gelen ziyadeliği şöyle. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, şu iki şeyi yaparsanız Allah sizi şükredenlerden ve sabredenlerden kılar. Eğer diyor malınız konusunda sizden alttakilerine bakarsanız Allah sizi şükredenlerden, ilminiz konusunda da sizden öndekilere bakarsanız Allah sizi sabredenlerden kılar diyor. Ama malınız konusunda sizden öndekilere, ilminiz konusunda da sizden alttakilerine bakarsanız Allah sizi ne sabredenlerden ne de şükredenlerden kılar diyor. Allah bizi sabreden ve şükredenler taifesinden kılsın. Amin ya Rabbi. Sesim gelmiyor mu? İbn-i Mace'nin, İbn-i Mace kitabından, Sünen'i İbn-i Mace'den okuyoruz. Tamam, Allah razı olsun. 4143 numaralı rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, Allah şüphesiz mükafatlandırma ve cezalandırma bakımından sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz. Lakin ancak amellerinize ve kalplerinize bakar buyurmuştur. 4144 Ayşe annemizden, şüphesiz biz aleyhissalatü vesselamın aile, yani ev halkı kesinlikle bir ay durup bir yiyecek pişirmek için o sure içinde ateş yakamazdık. O yalnız kuru hurma ve suydu bizim yiyeceğimiz. 4145 yine aynı. 4146 Ömer bin el-Hattab'dan, ben aleyhissalatü vesselam'ı açlıktan bütün gün kıvranıp karnını doyuracak kötü hurma bile bulamarken gördüm buyurmuştur. 4147 Enes'ten, ben aleyhissalatü vesselam'dan Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in ev halkı yanında ne bir sağ tane ne de bir sağ kuru hurma sabahladı buyruğunu işittim. O gün onun 9 zevcesi şüphesiz vardı buyurmuştur. 4148 yine aynı. 4149 yine aynı. 4150 Ebu Hureyre'den, bir gün aleyhissalatü vesselama sıcak bir yemek getirildi. O da yedi ve yemekten sonra Allah'a hamdolsun şu ve şu kadar zamandan beri karnıma ancak bir yemek girmedi buyurmuştur. 4151 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselamın üstünde yattığı yatak içi lif, yani hurma yaprağı ile dolu tabaklanmış deriydi. 4152 Ali bin Ebi Talip'ten, Ali ve eşi Fatıma kendilerine ait bir hamil yünden mamul saçaklı beyaz çarşaf içinde yatmaktaydı. Aleyhissalatü vesselam onlara vardı. O çarşafı içi ısar, yani Mekke samanı denilen ot ile doldurulmuş bir yastığı ve bir kırbayı su tulumunu çeyiz olarak onlara vermişti. 4153 Ömer'den, ben aleyhissalatü vesselamın huzuruna odasına girdim. O bir hasır üstünde uzanmıştı. Biraz sonra oturdum, baktım ki onun üzerinde bir izar, belden aşağı bedenini örten elbise vardı. Üzerini ondan başka bir şey örtmüyordu. Bir de gördüm ki hasır onun mübarek böğründe iyice iz yapmış. Odasının bir kenarında da bir sağ ölçüye kadar bir tulum arpa, biraz karas, yani deri tabaklamada kullanılan selam ağacı meyvesi gözüme ilişti. Henüz tabaklanmamış bir deriyi de asılı gördüm. Bu vaziyet karşısında gözlerim yaşardı, ağladım. Bunun üzerine seni ağlatan nedir ey Hattab'ın oğlu dedi. Ey Allah'ın Resulü, nasıl ağlamayım ki? Şu hasır senin mübarek böğründe iyice iz yapmış. Şu hazanen, yani azık için ayırdığın köşede de gördüğüm şeyden başka bir şey göremiyorum. Halbuki şu Kisra, Kayser meyveler ile nehirler nimetlerinde bulunur. Sen ise Allah'ın peygamberi, seçkin kulusun. Kilerciğin de işte şu dedim. Aleyhissalatü vesselam. Ey Hattab'ın oğlu, ahiretin bize dünyadan da onlara olmasından da razı olmaz mısın buyurdu. Bırak dünya onların, ahiret bizim olsun. Ben razı olurum ey Allah'ın Resulü dedim. Allah bizi ahiretten razı olanlardan eylesin. 4154 Ali'den, aleyhissalatü vesselamın kızı Fatıma gerdek gecesi bana gönderildi. Zifah gecesi yatağımız bir koç derisinden başka bir şey değildi. 4155 Ebu Mesud'dan, aleyhissalatü vesselam sadaka vermeyi emreder. Bunun üzerine sadaka vermeye mali gücü olmayan herhangi birimiz iki havuç hurma getirebilmek için gidip sırtında ücretle yük taşırdı. Bugün ise bunların birisinin yüz binlerce serveti var ama sadaka vermiyorlar. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Evet, Allah onlardan razı olsun. Sadaka verecek paraları olmayınca gidip hamallık yapıp iki avuç hurma alıp onu da Allah yoluna infak ediyorlar. Evet. Allah onların hırslarını, gayretlerini bizlere de nasip etsin. 4156 Halid bin Umeyr'den, Utbe bin Gazvan minber üzerinde bize hutbe okuyordu. Hutbesinde gerçekten ben kendimi aleyhissalatü vesselamın beraberinde bulunan ilk Müslüman 7 kişinin 7.'si olarak gördüm. Ağaç yaprağından başka bir yiyecek yemeğimiz yoktu. Hatta ağaç yaprağını yediğimizden dolayı ağızlarımızın etrafı yara oldu. 4157 Ebu Hureyre'den, bir gün arkadaşlarıyla 7 kişi olarak çok acıkmışlar. Ebu Hureyre bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ve her kişiye birer adet olmak üzere bana 7 tane kuru hurma verdi. 4158 Rübeyr bin Avvam'dan, andolsun ki sonra o gün kıyamette nimetin şükründen muhakkak sorulacaksınız. Tekasür 8. ayet inince Zübeyir, ya Resulallah, biz hangi nimetin şükründen sorulacağız? Bizdeki nimet ancak şu iki siyah şeydir, kuru hurmayla su dedi. Aleyhissalatü vesselam, bilmiş ol ki muhakkak o sorulacağınız nimet olacaktır. Yani bolluğa kavuşacaksınız buyurdu. Aleykümselam ve rahmetullah. 4159 Cabir bin Abdullah'tan, aleyhissalatü vesselam bizi 300 kişilik bir müfreze olarak bir sefere yolladı. Azığımızı azdığından dolayı boyunlarımıza taşıyorduk. Sonra azığımız tükenmeye başladı. Öyle ki bizden bir adam o gün bir tane kuru hurma yiyordu. Cabir bu durumu anlatınca ravisi Vehib bin Keysan, ya Ebu Abdullah, bir kuru hurma aç adam için ne yerine düşer ki dedi. Bunun üzerine Cabir, bir kuru hurmayı bile bulamadığımız zaman yokluğunun ne olduğunu cidden duyduk dedi. Ve sözüne devamla, sonra biz denize vardık. Orada denizin sahile attığı büyük bir balıkla aniden karşılaştık ve 18 gün o balıktan yedik buyurmuştur. 4160 Abdullah bin Ömer'den, biz kendimize ait bir kulübeyi onarmakla meşgulken aleyhissalatü vesselam yanımızdan geçti ve ne yapıyorsunuz dedi. Ben de zayıflayıp eğilen bir kulübemiz, onu onarıyoruz dedim. Aleyhissalatü vesselam, ölüm işin ondan daha acele olduğunu sanırım dedi. Ömer olduğu gibi bıraktı. 4161 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam ensardan bir adamın ev kapısının üstüne yaptırdığı bir binanın yanından geçti. Bu nedir dedi. Oradakiler, bu falan adamın yaptığı bir binadır dediler. Yani ikinci katı yapıyor. Aleyhissalatü vesselam, böyle gereksiz binaya harcanan her mal kıyamet günü sahibi aleyhinde bir vebaldır. Sonra bu buyruk ev sahibi olan ensariye ulaştı. O da binayı yıkıp indirdi. Bir süre sonra aleyhissalatü vesselam tekrar oradan geçti. O binayı göremedi. Bunun üzerine binaya ne oldu dedi. Sahibi senin buyruğunu işittiği için binayı yaktı, yıkıp indirdi dediler. Allah o adama rahmet etsin. Allah o adama rahmet etsin diye dua etti. 4162 İbn Ömer'den, ben aleyhissalatü vesselamın zamanında kendimi yağmurdan ve güneşten koruyan, yani basit bir evi elimden yaptım. O evin yapımında Allahu Teala'nın hiçbir yarattığı bana yardım etmedi. O çalışmam sanki gözümün önündendir. 4163 Harise bin Mudarrib'den, biz Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın hastalığı dolayısıyla ziyarete gittik. Habbab dedi ki, hastalığım cidden uzadı ve eğer ben aleyhissalatü vesselam'ı ölümü temenni etmeyiniz buyururken işitmiş olmasaydım, hastalığımın ızdırabından kurtulmak için ölümü temenni edecektim. Kul meşru olan harcamasının hepsinde muhakkak sevaplanır. Yalnız toprağa yaptığın veya binaya yaptığın harcama hariç. Bunda hiçbir hayır yoktur buyurmuştur. 4164 Ömer'den, ben aleyhissalatü vesselam'ı, eğer siz hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç gidip akşamleyin tok olarak yuvalarına dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de muhakkak rızıklandırırdı. Evet. Allah hakkıyla tevekkül edenlerden eylesin. 4165 Halid'in oğulları Habbe ve Seva'dan, aleyhissalatü vesselam bir şeyi tamir etmekle meşgul iken onun yanına girdik. Biz de o işte ona yardım ettik. Sonra bize şöyle dedi. Başlarınız hareket ettiği, yani yaşadığınız sürece rızıktan ümitsiz olmayın. Çünkü şüphesiz insanı kırmızı ve üstünde hiçbir elbise olmayacak annesi doğurur. Sonra Allah Azze ve Celle onu rızıklandırır buyurdu. Evet. 4166 Amr'dan, aleyhissalatü vesselam, şüphesiz her derede Ademoğlunun kalbinden bir parça, kalbinin rağbet ettiği bir şey vardır. Artık kimin kalbi o parçalara hepsine uyarsa, tüm arzulara peşkeş olursa, Allah o kimseyi hangi derede helak ettiğine iltifat etmez, bakmaz. Kim de Allah'a tevekkül ederse, kalbinin dağınıklığını önlemek için o kimseye Allah yeter. 4167 Cabir'den, aleyhissalatü vesselam, sakın sizden herhangi bir kimse Allah hakkında güzel zan beslemekten başka bir halde ölmesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sekaret halinde birine ne düşünüyorsun diyor. Allah'a hüsnü zan ediyorum diyor. Sen diyor isabet ettin diyor. Çünkü Allah'a hüsnü zanı besleyerek ölene Allah azap etmez diyor. 4168 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, Kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. Her ikisinde de hayır vardır. Sana menfaati olan şeylere düşkün ol, gevşeklik gösterme. Şayet bir iş seni yenerse Allah'ın takdiridir ve o dilediğini yapardı. Sakın ha, keşke şöyle yapmasaydım, şu başıma gelmeseydi. Keşke böyle yapmasaydım da böyle olmayaydı deme. Çünkü bu şeytana kapı açar buyurmuştur. 4169 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, hikmetli söz müminin itiğidir. Onu nerede bulursa onu almaya en çok hak sahibidir. 4170 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam, iki nimet var ki çok insanlar bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Bu boşa geçen zaman ve sıhhat buyurmuştur. Allah kıymetini bilenlerden eylesin. 4171 Ebu Eyyub el Ensari'den, bir adam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek, ya Resulullah, bana faydalı şeyi öğret ve özlü söz söyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam adama, namazına durduğun zaman veda edenin namazı gibi namaz kıl. Özür dilemeni gerektiren bir sözü konuşma ve insanların ellerindeki şeylerden de ümidini kesmeye azim ve karar ver buyurdu. Allah bizi bunlardan kılsın. 4172 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir yerde oturup hikmetli konuşmayı dinledikten sonra konuşmacı arkadaşından işittiği sözlerin yalnız şer, yani yanılma, unutma veya dil sürçmeleri gibi olanı anlatan kişinin durumunu şu adamın durumuna benzetir. Yani bir adamın kalbi karaysa her yerde de hep çirkine talip olur. İşte bu adamın misali şudur diyor. Adam çobana gider ve bana bir koyun ver. Adam der ki işte sürü. Git kulağından tut, tuttuğunu götür kes ye der diyor. O adam gider, koca sürünün içinde gider, çoban köpeğinin kulağından tutar getirir diyor. İşte diyor, bir sohbete gidip hikmetli söz dinleyip de kulak vermeyip anlamaya çalışmayıp da sohbetin içinde hep hataları, hep oradaki takılmaları, dil sürçmelerini götürüp başkalarına anlatanın misali de budur diyor. La ilahe illallah. Allah her halükarda hayırda yarışanlardan eylesin. 4173 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam, kalbinde hardal tanesi ağırlığı kadar kibir bulunan kimse cennete girmeyecek, kalbinde hardal tanesi ağırlığı kadar iman bulunan kimse de ebedi ateşe girmeyecek. Müslüm'de gelen ifadede kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremeyecek deyince, sahabeler, Allah onlardan razı olsun, yanlış anlamama, doğruyu yakalama nezdinde o kadar hırslılar ki hemen birisi, ey Allah'ın Resulü, ben elbisenin en güzelini, ayakkabının en iyisini, kokunun en güzelini severim, bu da mı kibir diyor. Hayır diyor, bilakis Allah güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi onu üzerinde görmeyi sever. Kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. Allah bizi hayırlardan eylesin. Kibrin, ucubun her şeyinden uzak kılsın kardeşlerim.